ana tokuo kanao atuamta nyamuko biyei ala litilak kira ba fersa abu sana meleka biyei ala litilak yafu ala dakana buoto abu da tukuma zemiye tukuma meleka nyada mani ajini biye abu da biye diani ukira leta sa kana masare kakurana diama kurana aji kanto betri anjapi yeji chedi kira ba madonga doma amana kumire biri amana kumire anana doma kata si samgwa ansawa kadikira baba lito dati na lokoto ukara andana ne lokoto nima akaramaga ya karaka fahamu kallo nima akaranduka sonomya nima akaranduka sonomya akwa kaka wuri koso obiya le birko mangani ka kuma wuruko mukira si le tawu mira ferde talora namu italora kaka fengiri kafenda mukira si le eto domo wallahi kwa ni kurana tijigira la kukurana tijigira kungene ni kadima andi ya demanya ni afrika kungene ni kadima de ala meleka tukubila anda ni ya meleka kananiye ni kira baka nafo akaduwa mi farama kutianu meleka yama kutianu ala leka aki nile biya sere namu wili shibwana rabi halikundu ila basa ramadu nika mechani kako tira bako ni iku tira albetri namu ya to mga farama baba mbiya ili masaniye kako Uno da kwala tala masani ji gabo sana kanadima. Naam. Kanadima. Yebu ke yoti ka tiado mu. Ile yera ka uru. Ita lo ora ka ta fe miri. Ita fe da murugo to weke. Kawola. Ayadi ma. Iti ya to yotu wale santi nu ya duoti ka kadi ambiya mama ambiya ma. Aka kita da fisa ni ya masoro. Ani de tiye. Kawola. Ule banu wa ala ya to melega ra sene baji ka laye. Naam. Ambiya ka uru anta ka tutara. Dai ma fisa ambiya yi. Uno da to make. Kawola. Ule banu. Kuma mi si fersa kuma mi suma kafre ni kira bai. Kosala. Nile nana kurana karau. Naam. Ele ma kurana lo ika do mandu wale luara. Nile kana ndar ko ila kana le mu mabu ko itu. Ye ye le ni. Ye le. Ma. Radigila ni rotule ni ngabulika. Radigila ni rotule ni ngabulika. Ati ko ile fola ka. Ile ila ma. Kadigila ni rotule ni ngabulika. Kala kaka kamu demi ayu udon, kana fanya neka pora. Bamba ya lo kana kunywa lo maria kama mko tuguma, kama mko kama mko leka pofe ni jira na lao le kuya le pofa vanga mama mto ni kama fanya. Kana atakadi kama mko kure ma, kana atakadi kama mko kure ma, ikan fanya tika le kama mko kile dugura. Kwa tana bale, kwa jugu bale. Ebe gura bali nazi ila buwa mu ega bula de mu ala ega bula de mu ala na mimi mta jamani kia dori bei kwa sababu kia tu kia wani kia ayapo ko hadasani al Musa hadasani nami musale ka funda ala kuni yoni ka funda ala kuma yoni ka funda sai sai to ti afati amma nami musaye nami musamai ba gobe kowa ji ka tuar to uru nami musabe ya ku ne to sai ya duka nyiwa kura amma duka nyini nami ya ka tuar ki ake idza balina di idza bu um idza kula de marido Ega kunade mwale. Jama janga kame. Naam. Lado na mimi mtabeshia doka na. Kana tara. Abena na lihe biape. Girivimi yape. Jividididi atadulia kana. Sasa makina ni na mimi mtabe. Habure. Aje mazawa kunya na wanda kale kama. Kama bukari kira wayarabu. Kaya ayata. Wallahi kuna mimi mtaye mwatizi nalo ya no kaneri la kwa mwatizi nalo chaidi na mimi mtaka foko na mimi mtaka foko mwatizi na juma hapo mimi tukia foko na mimi mtaka foko ala na gumi ngon ka foko ala kuma ngon ka foko kwa mimi wangu kake hapo tu kwa ndo naam hapo a nga ameo kende ndo ya no kuna me wallahi nga ameo kuche duaketi ya ama ndo naam na mimi mtaka foko kwa ndo nga kule me naam wakala Ha huwa hadha ni njiri. Kwa likia rika. ليه مية تقواني كفنا نيمو ساتي والله را فدعا موسى ربه نمي موسى كتالا مساء داري أخونا مي الله ني داري والله را أيوان داوي لحالي اللي أسألو كوتي أي لما تبم وانيم تتوى أي لما تي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله Pangata modu ko do tai na mana wala ku ata ila billahi la le nade Dawata modu ko do ta kera wala ku ata ila billahi la le nade Naam Salahu dima ja farbi zalika Naam wala kesi ko ka nyin ma yayi ta kekar kwa ti nyam si na mi musa ya nyin ga mun ko sami kara Afadi Naam سلام ازاك افنا مي موسى نعم يا موسى لو دعوتني بما دعا به آدم عليه السلام والله ومن دونه نعم ما جبت فيه لك ازاك افنا مي موسى اكو هني ني كان داري كركو نبي آدم كان داري نيما نعم اني مغمير بن نبي آدم اكو كان داري نيما نعم ني دو جاوي نعم تين كورا كاكين سي اكو كاين ما ديلا ما يعني نغا Nadere bo halina si nala umu ya tabakaru. Wala ni nala wabiru kwa lima ja sona kubi jarka. Ama nyafo songa kiti nyu wopo yi. Wallahi. Nyu wopo yi le Musa kunura. Kapana mi Musa yi. Panyanu koto, panyanu koto asfiyati. Nadere bo halina si nala umu ya tabakaru. Agdara bai sa pasakor tirisunya nale nate tabum kema dosunya nale nate tabum akor tirimyama waun agdara mor dia bolate mare dokonu maru mayate mitikere satisunya monu ma mirabi kawatira modate iratama pato malakya rama Nyaru sungara, layata kulubum. Layata kulubum. Nyaru sungara, layata kulubum. Layata kulubum. Nyaru sungara, layata kulubum. Jamor susulnya, layata kulubum. Nyaru sungara, layata kulubum. Kuti mau susulnya, layata kulubum. Nyaru sungara, layata kulubum. Allah kira kwa chema kira bana na kuma ko chema ayo anna sukaru bara hinu wallahi amgar wirisu nyana ya mina ngido tialo asu nyana tia tialo alkiyamatu walkiyamatu inama yamatu adukum mauda yamatu adukum mauda alkiyamatu walkiyamatu inama yamatu adukum mauda yamatu kama kiyama la kiyama ele ka taka beki amani lora ta lora fo veni ke lo ti so ko kana ambe ya tu ba mi biye yele me ka ile kunyara bar jawra nam cha ala ra kunyari dan yele me kunyara hal ka tan fiambe ya tigi tara ambe ya ta kun kele ka ni ya bo ya no da sun tu ta wallahi afere nam an sa mi biye ki ambe lafle na wasabe abiye ta ma si saya wallahi ar nu do barke tala ke a kya fa ko ni wasi tin ni ana ko ina mu kwa sara ko ma ta su do ka je ko na nu so wananu kamananu ya sura nu wananu kamananu ame kwa ndule wananu kamananu ame ya koro le ka wananu kamananu ame ya tani le ka wananu kamananu ola la ya ke ka ke ka ke ka ko ni ona ka ke ka ko ni ona alma bor ti menke ya ke ka ira ta arkana me arkana ye ye namo itaji guru dalilama gani guru itaji guru wala dalilama dalikuru iga me goma aiwa na sukaruba rahilu namo amo ko wiri sumiana ko sala ko wiri kata ala hara ko sumiana namo ni du kanga ku fere ya ite ani ame femi ni na wallahi ya ya ni na ta ya ya na ta al qur'an ma fo ka jamana dole ti ara wayna ta nam ala ta anu be fara to ha do mir be fara o ta gara do an ga do ta gara ni nam wala ma ladi o ta ga ta o ta ya ma ladi nam iga me kwa be wa ta ma la ka ti ka filun nam ba to ko bi an ni biya biya ma ika ko me fo ka be butu ngani ya ni ke ala nyana makubiera alkiyama do ala nyana makanda nguyanya kanda uranya kanye la pienya ika kutunganye die wala kana fola kura butunga be kuoni ya allah akbaru arka allah akbaru allah akbaru arko danka ala kuwe ken do ta ala kuwe ala kuwe manyola asiali amanyola asiali wallahi amanyola asiali ya no alkiyama do alkiyama do inama yama do adukum ada kawuri alakura kamgosro ayele tema ura piano kilingilin wallahi ra ni otitu otikitu tatugina dubuti jera tugu kasabe kilingilin wallahi akabadu godura ya fa wetiri alayo otili ni ashi namu alkiyamatu alkiyamatu inama yamatu adukum ada kwanga lati la jalu la jali bieba la jali migrama kwa bieba na wanto alal mahandi andi fun namo anu skin makuta okacho shaidi eh amba yorkulu namo ana yorkulu wa tor dina kute wallahi amba diwir kaboka yanno arasulu mamor lamin nanan mi wotu kal wokal eh landa kuleti wallahi nanan saragi sarakiti bie anla na doti yoni shaidi saragi bie nam ani akila ko akila di wala ban kila bunga mi le wuti anya ya kan duomi ne kan taga surar benare sarakiti kan haklali nam duomi ne kan taga surar sarakiti kan haklali nam sarakiti kan wallahi kali dan ya lamuru kali dan ya lamuru kali dan ya lamuru godunya na kali dan ya lamuru Kasunyana, Ala ma ko da mo do so fa to namo abetin ati je ka fo wa ati je ka fo la amora ma ka kuyanda bere bere akara kuyi jade wanto an yibuna alor ma anji ati ne kutaka ati wuri ka gwaka la wata da fati la walu tanya kuri ya be ranyonga yer nunga ki arnyana ati sirana yanno yo yanno jade languru dingara laula namo ariki dingara laula anu biar nya tanli wallahi okile man muni namo amira man fuini wallahi otar dafati lawalu tanya kubo baru ye abenon ko ka yara kina namo wantu vitu be yani kunta mahuna arbe firman yara giringiri nyama to ato kati ida kubi kare ligeti pia nya nya ko le dubiara namo yemi nya nya ko le tidura namo Hallo, fali anto ala sikati mina da ya. Wallahi. Dede ngini nyabya lur fi takar kwarbe nyama ni tumoto made. Ya no. Eh wa gwele. Arti faka. Wallahi. Arba tani. Katu mar sarinka. Namo. Amu bena kuma bena lai adu. Tu nganta la irdo le bialur ni Allah ti. Ote. Ana al baka kar kwa lur anduri tu dunya tani. Ame nyama ta anduri tu tani. Namo. Arti faka. Wala irbi ani Allah ti. Al kiyama du al kiyama. Ya irbi ani Allah ti. Daka amna bi kaku jila na kwa hangana sanga me ina. Ina ma. Ya madu adu kumaga. Ina ma. Ya madu adu kumaga. Ayarakatu. Namu. نعم فدي و wa Allah ben gariye nam innakum minha ra'ilun arura ka dunya ka ba ambe ko mina ka ba wanja nyana ka ba wallahi dinami am farkun ya ma ba mi am biara ka yekar ko andi buaraw wa nga to ka ba ani ta fil mugoriye mo mirit kamera nya ya mo mirit kamera ya ti be femina ti mai mirit ba sanga dora tar ka sanga dora to ima sanga dora kulun fasaba mai ya mi ka do ulti ara to ku qur'an ad sanga dora ko garani nam sahi ama gabu na mina le harli ala rabbi samawa de atisira balu nya mya na terenda kiteme ala taala nya ko taala tu kamera tu kiteme jeble ga kiteme mo kini dogo pra yo manji tu aduna sadaba mingu ka dia tu wajalika yo mulkiya wajalika yo mulkiya wajalika yo mulkiya nam ana diplika kiteme taala masala mo kiti dogo kula ta famu hafi ya basabe yo na ta fami ngwa tia tu do vendo ti do ba do ti do ana ala ye bi bazabe wajalika yawmul qiyam wajalika yawmul qiyam wajalika yawmul qiyam kama tarawna awal al qiyama jama kema nasranya ilwa وقد وردت اما ترون القلوب من الكسد ان باليها تنفرت والله اما كما ناصرني اي كما ناصرني اكو غير نونغا كان نيم دي ارماي اتونا نونغا نيم سكان نونغا بتو ارماي نعم اي تي جسور فري والله يا تي يافه جسور كان دو كو نيم سي جسور ورا كبو نونغا نيم سي لياس يافه وذلك يوم القيامه وذلك يوم القيامه kira ba ko ni kuro yo na ta kali sunya na juju biya buwar ka banyo ma ya tiga fe kan gon gon ni ni mi be kala platike sayidi wadali ka yo mulke ya ma wadali ka yo mulke ya ma wadali ka yo mulke ya ama tarawna alfawata ko kar ta subahati jahiratan arma ko duguri ko dugul abana jangala ka bangi papara pai kele motje ka homo koi wajali ga yumul qiyama wajali ga yumul qiyama wajali ga yumul qiyama wallahi yalo farangulu yalo haramulu wa ama ba haramun yar fambe gonga nam yesabu yesabu lati marido mirabi modati wa moya la malani kulubu la yata kulubu la yata kulubu la yata kulubu la yata kulubu la yata kulubu ra wa ndo tobusiru ndiye baba ndiye mama ghairati kasira ima ya mugori ima biya kunda asunya na kabo ima ku duote mi mugori ima itaka ta kami biya ala ku etugu sayidi ali kana ni ala ku yi wallahi ima kulu nam ima ku tarfe wazabe wajalika yawmul qiyama wajalika yawmul qiyama wa dalika yawmul qiyamah ama taruna bidaka suratu wa amati imam bidaya bidya firas ya yarkam do kunyamsi ka bombi ya labo sayyidi ila ulila batu karaku sunna qasbe wallahi wa dalika yawmul qiyamah wa dalika yawmul qiyamah wa dalika yawmul qiyamah ama taruna fitana kargal batu wa tamati imam bidina wone kuni yaraka janja kafi ka janja duwa biye fitana jano ato wa wir goma we la batu an goma batu ka ke chan wallahi nani nyani ye har masare ti mo so mi paira kura wa ya ba kabla to na mo si ti ala batu mo si ti paira kura kura kura kura kura wa ya li ga yo mul qiyam wa ya li ga yo mul qiyam wa ya li ga yo mul qiyam kema lalo wallahi wa ya li ga yo mul qiyam kema lalo wajalika yawmul qiyamah ama tarawna al-amana takari zaabati wal waasi ima lamanya lamanya taraka yawe atay lamanya yawe wallahi lamanya yawe sayidi ida ko ni manya mi ma weyi jamba kwabe ngara masena fitinda ay jamba nam wajalika yawmul qiyamah wajalika yawmul qiyamah wajalika yawmul qiyamah ama tarawna liyana karka surati wasati wallahi ima jamalinya ya siara harka janja duwa biye kaumbe kalabo kwabe ikai karko mo miya sama to Ucha duara, ika hii mwami tibiake baga hii. Wallahi. Wajalika yomul kiyama. Wajalika yomul kiyama. Wajalika yomul kiyama. Fakani ibikum. Wakata raka kuntuara kuna manun. Takao kara kumeniari sayana baga nanar. Kiyama. Abo sayana nanar kata kaba. Wallah. Abo nwa lima sayana nanar kata kaba. Namu. Wajalika yomul kiyama. Wajalika yomul kiyama. Wala kumba kitata wallahi biam na barna nyama zaidi wangu mlata zioruna wallahi wala harma somo ra fatana ma ora ma kuma na ogenda amurgene aranda kuno wallahi ama nina na na kabla hujumi limauti ko sayagi mi sayagi ngala ka ngaru ka kwa watima nam ka kwa watima yo manye do araduna kada kwa mi ko abia to wajali ga yo mulke yama وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة وتجودوا لأي راتيكم قبل الموت والله أكرم نتا كفالا رنيا نيا مفهوم بها أنيوك قبل الأرلي كقبالون تغنيا على الملك الجبار والله كقبالون يا مسابافة كروار مسا مسا جبار قبل كتب الأسراري كقبو نور ما ولا قبها كقبو بيانيا أنيا سرفناتا قبل اليوم الكتوازي أمور بيا سرفناتا كقبو نغم الله نغم الله كلها لك سيئي سأطنبو لنا نغم سأقا بواندقنا أريد بواندق بوامنا فيه كاكتنبو كتنبو كبواندياما أياتا نغمو ولا قوى الله سرقا فورما كوكو ترابا وارك بانغوي أمور بيا رمدو يافدي إلا لكي يرمو بانغوي وجالك يوم القيامة وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الكافر يقول الكافر يقول ايه نعم سلام من النبي قال كو اي نعم نتا على قرات نكا اي نكا اي على تنكا اي بيغا ني توي خاين ما بانوي ديا كبانوي والله يا ليتني كنت ترابا Ya le tani udu dura, ya le tani. Nidika, yeka mwalika dwar jana wala ba kadu jana mara. Nama, nidika bega. Nama, koko. Nidika bega kaya machenya ni muti kapiyo. Wale, yeka mwalie. Mwe kuni kabiru. Ya le tani udu dura, ya le tani udu dura. Kabla yomele kiswasi, kabla tanguru lilelasi. Wallahi. Kako nyoma lanya, kako lami kisie na kwenye nya. Anya serafanata. Wallahi. Bebe batui. Kwa sabe. Ulebe herake. Jano. Ulebe la mwaya tukui. Wallahi. Ulebe la mwaya tukui. Jano. Ulebe la mwaya tukui. Naam. Utetia tike tike. Kwa. Uteba dinya tike. La. Kapo lanya. Wajalika yomulike yama. Wajalika yomulike yama. Wajalika yomulike yama. Kabla dunu isamsi ala rus. Kwa. Kwa teresu nyanya kununa. Jano. Kwa teresu nyanya kununa. Naam. Anya serafana taka kunya. Yeah, Irina duanguna. Kwa sabe. Yuko na wanyama kwa sawa. Naam. Doko kukalmiru, kukalmuru mata maira. Doko kukalmuru mata maira. Doko kukalmuru mata maira. Jano. Para mwagara kakuti. Wajali gayo. Yomule kiyama. Kapera kubenda minapi. Ninami ya kaboka kwa. Jano. Kami biandara itu ufere. Wajali. Gulu kwanu. Wajali gayo. Yomule kiyama. Wajali gayo mule kiyama. Wajali gayo mule kiyama. Kamla halak na ruwa wa nufus kwa nirma halaki ba kwa anya sirabara ta kwa nirma ni ka halaki sirabara ta ni kwa kwa le bi be ki kalai nam sala be sini sheti aje ma da dunya na wa sanal kamaro kai tera wa ya ra ka ayata yare do kodu wa ya kulu ya re dia bo zero wa ya mustamir wa ya mani wa kazabu Bama tu geni nuzuru. tini da wala anomorno da rojo kumeni na bo minala yida yama yado da kilara yase nukun kongu wosha abusaruam anya berbedo ya boye kana umo Jaradwa, Mutasera, ka mina mi akwa ki karba tsandu ka baraka ta jal duma jema ku mi biya duma na o da ka wasake jema ku mi biya duma san mu goyna wuri nam te kam gori ko bibiu afere akakuma ba ko ka ta kala ngonga nam tani na fo ye ta si o maka bai sata ni kana mu alara ku biya kitini ba sai alara ido ta alara ku biya fitini fitinda mi biya alara ku ku mi la ko saya munuko sosayan duniya ni alahara albenau ka nam ya duniya maswami biya be ko abia bo abia abia bile bile bal besa tay adan galu wala alahara tu ko tinu jona kile sa galu anda habbaro ya urugo da urugo da la kirago al kabra wal manjili minana dele la irate minana dele la irate Emana dele la irate Komanda ya mino kama banda u aisaru Komanda yangi mino kama banda u ashadu Alkabura walma Emana dele la irate Awaluma dele Emana dele la irate Komanda ya mino kama banda u aisaru Komanda yangi mino kama banda u ashadu Nam Kwangi do kinyadi tribo nam kanyai ma kanyadi tribo da kuna na sa salami juma amin salami juma amin wallahi kanano ino kanano mo kanyai ma kadi tribo nam kurma fla ku tabanya ni ma kadi tini nam allah wa allah kurma fla ku taba kanyai ma kadi yelle saidi jama kubari kanyai ma kadi yelle نعم ke baba mire lo ke jama ke kato na babo to kawo anyaye makadiye le amin kan ka me shi mu ya to bora da kaba ina ka baba baro anyaye makadiye le matu bi kato gonga kabura wal man jide bi mana de lilahi rabbi bi mana de lilahi rabbi amma kabu ye